Ni matumani yangu hujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganilo. Ni wakati wa kusikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Tuanze na muktasari wake. Shughuli za kukosoa dosari za wale waliojiandikisha ili wapige kura ya maoni na uchaguzi wa mwaka 2020 zitaanza rasmi kesho Jumatatu kama atakavyotueleza msemaji wa tume huru ya uchaguzi CENI. Shirika la wanunuzi la Abuko kwa ufupi wanatiwa hofu na hali ya uhaba wa mafuta unaoshuhudiwa nchini hapa Burundi siku hizi. Na uhaba huo wa mafuta ulisababisha huko mkoani Muyinga bei na nauli ya usafiri kupandishwa bei maradufu. Na huko ugenini, rais wa zamani wa nchi ya Afrika Kusini Jacob Zuma alifikishwa mahakamani siku ya Ijumaa kwa dakika 15 na baada ya kusikilizwa mahakamani kesi yake ikatiwa tarehe 8 mwezi Juni. Na nchini Rwanda, kwenye sherehe za kumbukumbu la mauaji ya kimbali yaliyofanyika mwaka 1994 kwa kabila la Watusi, rais wa nchi hiyo Paul Kagame alifahamisha kwamba mauaji hayo yatabaki ni kumbukumbu kwa ujenzi wa taifa hilo. Kuna hayo bila shaka mpenzi msikilizaji na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Mitambo yaongozwa vema na Emetusemi Tebuzi, langu jina Jean Marie Vianenge na kumana karibuni. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Karibu tena ndugu mpenzi msikilizaji kusikiliza taarifa hii ambayo tunaanza na taarifa za uchaguzi. Tume huru ya kuandaa uchaguzi CENI wataanza kukosoa tangu kesho tarehe 11 dosari zilizojitokeza kwa wale wote waliojiodesha ili wapige kura ya maoni ya mwezi ujao tarehe 17 Mei na yule wa mwaka 2020. Hayo yalibainiwa na msemaji wa tume huru CENI akisema vituo vya waliojiodesha ndivyo vitageuka baadhi yazo vituo vya kupigia kura. Bwana Prosper Ntagwamiye alifahamisha kwamba viongozi wa vyama vya kisiasa na wale wanaojumuika kwenye miungano huru wataanza kampeni rasmi ya kuhamasisha wafasi wao tarehe mosi ya mwezi ujao Mei. Tumusikilize msemaji wa tume huru CENI Prosper Ntagwamiye akikalamaniwa na mwenzetu Ernest Pablo Bagiwabo. Turiko turavuga na ejo ni izo ntonde zatangura kugaruka ziva mu provinces zize Bujumbura iza mbere zatangura gushikeje kwa gatandatu kwa muda huu tunapongea yana ndipo oda zilioanza kufika hapa jijini Bujumbura kutoka mikoa tofauti, na leo itakuwa ndio mwisho wa kupokea orodha hizo. Kitakachofuata ni kufungua bahasha ambazo zina hizo orodha ili tukosowe dosari zote zilizojitokeza. Na ni lazima tatizo lijitokeze, kwa sababu hawezi kuandika maelfu ya watu pakose kasoro yoyote. Na hayo tutayafahamu kesho, kwani muda huu tunachofanya ni mapokezi ya orodha kutoka mikoani. Na ina matumaini ya kwamba wiki ijayo ndipo tutashughulikia vilivyo kazi hizo za ukosoaji ili waliojiorodhesha wajue ni mahali gani watakaopigia kura. Na kitakachofuata baada ya hapo ni kuwakabidhi kadi za kupigia kura wale wote waliojiandikisha kwenye vituo tofauti. Pale walipojiandikisha ndipo tulipobandika majina ili waweze kuangalia kama walioandikwa vizuri. Baadaye baadhi ya maeneo walipojiandikisha ndipo patageuka kuwa vituo vya kupigia kura. Tarehe ya uchaguzi itakuwa ni tarehe 17 Mei. Sheria zinaeleza kuwa wanasiasa wana siku 14 ili waweze kuendesha kampeni ya ndio au hapana. Ukishatoa tarehe 17 na unatoa tarehe 14, inaonekana wazi kwamba tarehe rasmi ya kuanza kampeni ya ndio au hapana itakuwa ni tarehe mosi mwezi Mei. Yamamaze zotangura itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatano. Huyo ni msemaji wa tume huru Seni. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari, shirika la wanunuzi Abuko kwa ufupi wanatiwa wasiwasi na uhaba wa mafuta ya kuendesha gari unaoshuhudiwa nchini Burundi siku hizi. Noela Nkurunziza ana mashaka kwamba hali hii ya uhaba wa mafuta inaweza kuwa dalili ya upandishaji wa bei ya mafuta siku zijazo. Bwana Noela Nkurunziza anaomba wizara ya uchukuzi kuvalia njuga tatizo hilo ili swala la uhaba wa mafuta alipewe jawabu haraka iwezekanavyo, hasa kubuni gala la kuhifadhi mafuta ya akiba litakalosaidia kipindi cha uhaba wa mafuta. Na tukiendelea na taarifa hizi kuhusu uhaba wa mafuta, ni kwamba huko mkoani Muinga nauli ya usafiri zimepandishwa na madereva wa pikipiki na wale wa magari bila kuzingatia sheria. Madereva hao wanaeleza kuwa chanzo kilichosababisha wao kupandisha bei ni uhaba wa mafuta unaojionesha mkoani humo Muinga. Na madereva hao wanaendelea kueleza kwamba bidhaa hiyo huwa wakinunua nchi jirani ya Muungano wa Tanzania kwa bei kubwa. Mengi zaidi na ripota wetu kutoka mkoani Muinga, Diodone Nzeimana. Maabilia wanayotumia pikipiki mjini Muinga walipa mara pili kulingana na bei ziliopo siku tatu mbele. Dereva wa magari anayosafirisha watu kutoka Muinga kwenda mikoa mingine kama Gitega, Karuzi, Ngozi na Chankuzo na wamepandisha bei kati ya 1000 na 2000. Waendeshaji wa gari hizi na pikipiki waeleza kwamba ni matokeo ya uhaba wa mafuta aina ya essence. Mashirika ya kusafirisha watu agence kwa Kifaransa hajapandisha bei kwenye vituo vya kuuza mafuta. Baadhi ya watumishi waeleza kwamba nao hawajui lini mafuta atapatikana, waomba wateja wao kungoja na subira. Mafuta yanayoingia nchini kupitia njia za uhalifu yapatikana, bei ya lita moja ni 4000. Baadhi ya wakazi wa Muinga waomba taasisi za usalama kupiga marufuku biashara hiyo inayoweza kusababisha ajali ya moto, na serikali ikishirikiana na wafanyabiashara hususani waagizaji mafuta watafute ufumbuzi kwa swala hilo la kiuchumi. Ifahamike kwamba tatizo hili la uhaba wa mafuta na kupandishwa kwa bei kwa wasafiri linalipotiwa wakati ni mwisho wa likizo kwa wanashule, baadhi yao wakipashwa kusafiri kwenda shule za bweni. Nikiripoti kutoka Muinga, mimi ni Diodone Nzeimana kwa niaba ya Radio Isanganiro. Huyo ni mwenzetu Diodone Nzeimana kutoka huko Muinga. Na tukiendelea na tatizo hili la uhaba wa mafuta, ni kwamba huko mkoani Ruigi panashuhudiwa uhaba wa mafuta wa kuendesha gari ya aina ya essence. Hakuna kituo chochote cha ugavi wa mafuta kilichoko mkoani Ruigi kinachomiliki hata toni ya mafuta kwa muda huu. Wanaoendesha shughuli za usafirishaji wa watu na vida wanaomba viongozi kushughulikia tatizo hilo ili wapate mafuta kama ilivyokuwa siku za kale. Na habari hii tumeipokea kutoka kwa ripota wetu mkoani Ruigi, Jean-Claude Shimirimana. Isanganiro. Imetimia ni saa 7:28 studio hapa studio za Radio Isanganiro, na nikukumbusha kwamba taarifa hii unaweza ipokea kutoka tofuti yetu maridadi www.isanganiro.org. Na tukiendelea na taarifa kutoka huko mkoani, ni kwamba huko Bubanza kuna mtu aliyekuwa akishughulika na ulinzi wa msitu wa Kibira aliyepotea tangu wiki mbili zilizopita. Doru kutoka kando la maeneo la Musigati zaeleza kuwa bwana huyo anayetambulika kwa jina la Bazira alikosekana wakati alipowafuata wafanyakazi wenzake kwenye msitu huyo wa Kibira. Na duru kutoka utawala na polisi zaeleza kuwa ni ukweli mtu huyo hajapatikana, na watu tatu waliokamatwa wakishutumiwa kwa ukosefu wa mtu huyo walikamatwa ili wafanyiwe uchunguzi, ila waliachiwa huru baada ya siku tatu wakiwekwa korokoroni. Na habari hii tumeipokea kutoka kwa ripota wetu mkoani Bubanza, B-Space Karitasi Kabanyana. Na tukiendelea na ndugu mpenzi msikilizaji, tuitimishe taarifa ya habari na taarifa kutoka ugenini. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema ukweli na kumbukumbu ya mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 dhidi ya raia wa kabila Watusi, na kufahamisha kwamba mauaji hayo yatabaki ni msingi wa kujenga inchi hiyo ili ipate maendeleo endelevu. Na huko inchi ya Afrika Kusini ni kwamba aliyekuwa ni rais wa zamani wa inchi hiyo Bwana Jacob Zuma alifikishwa mahakamani siku ya Ijumaa na alikuwa akishutumiwa kosa nyingi zinazozidi 16. Mengi zaidi na habari kutoka ugenini na mwenzetu Jetride Mawinayo. Rais Kagame aliyasema hayo katika maadhimisho ya kumbukumbu ya mauaji ya kimbari yaliyofanyika Gisozi, ambapo Kagame na mkewe Bi Janet Kagame walijumuika na Wanyarwanda na marafiki wa Rwanda kuzindua wiki ya maadhimisho ya mauaji ya halaiki dhidi ya Watutsi. Maadhimisho hayo yalianza kwa matembezi ya amani katika jiji la Kigali. Kagame amesema historia ya Rwanda inakumbusha kufanya kila liwezekanalo kuhakikisha mauaji ya halaiki haya tokei tena nchini humo, bari ya Wanyarwanda wakihimizana kulijenga taifa na kuimarisha mshikamano baina yao. Wanyarwanda na marafiki wa Rwanda wameanza shughuli za wiki kwa kukumbuka mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi miaka 24 baada ya mauaji yaliyogharimu maisha ya zaidi ya watu milioni katika siku 100. Na nchini Afrika Kusini, mara baada ya Bwana Zuma kuwasili katika mahakama kuu huko Durban siku ya Ijumaa kwa kipindi cha dakika 15, kesi yake iliahirishwa mpaka tarehe 8 mwezi Juni. Bwana Zuma ambaye anakabiliana na mashtaka 16 ya ufisadi, rushwa, udanganyifu aliyofanya ili kujipatia fedha na utakatishaji wa fedha. Bwana Zuma aliazimika kuachia madaraka yake mwezi Februari licha ya kukata kuhusika na kosa lolote. Wafuasi wake walisambaa mjini wakiandamana kwa ajili yake, huku wapinzani wake walilalamika kwamba mahakama inachukua muda mrefu kutoa hukumu. Baada ya kesi hiyo kusikilizwa, Bwana Zuma aliwahutubia mkusanyiko wa watu waliomsindikiza mahakamani kutoka nyumbani kwake. Sijawahi kuona mtu anashtakiwa kwa uhalifu afu mashtaka yake yanafutwa, lakini baada ya miaka kadhaa mashtaka hayo hayo yanarejeshwa, Zuma alisema. Mpango wa silaha ulikuwa ni upi? Mpango wa silaha ulifanyika mwaka 1999, mwaka ambao Bwana Zuma alihama kutoka mkuu wa jimbo kuwa makamu wa rais. Anashtakiwa kwa kukubali kuchukua malipo yasiyokuwa halali 783. Mshauri wake wa mambo ya fedha Shabir Shaik alikutwa na hatia kwa kujaribu kuomba rushwa kwa niaba ya Bwana Zuma kutoka katika kampuni ya silaha za Ufaransa, na kosa hilo lilipelekea kafungwa jela mwaka 2005. Kesi dhidi ya Bwana Zuma ilifutwa muda mfupi kabla hajawania nafasi ya urais mwaka 2009. Shukrani Bi Jiretride Mawinayo kwa habari hizo kutoka ugenini. Ni kwa habari hizo, ndugu mpenzi msikilizaji, si kutoka ugenini, sina budi ya kutelemusha nanga taarifa ya habari ya leo tarehe 9 Aprili, ila kabla ya kukulaga ni kukumbushe muktasari wake. Shughuli za kukosoa dosari zilizojitokeza kwa wale waliojiorodesha ili wapige kura ya maoni ya itakayofanyika mwezi Mei ujao na yule na uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 zitaanza rasmi kesho Jumatano. Na kama mlivyomsikiliza msemaji wa tume huru Seni katika taarifa hii, na shirika la wanunuzi Abuko wanatiwa hofu na hali ya uhaba wa mafuta unaoshuhudiwa nchini Burundi siku hizi, na uhaba huyo wa mafuta ulisababisha nauli ya usafiri kupandishwa bei maradufu huko mkoani Muinga. Na huko genini, kama mlivyosikia, ni kwamba rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma alifikishwa mahakamani kwa kiwango cha dakika 15 na baadaye kesi yake ikaahirishwa hadi tarehe 8 mwezi Juni. Na huko nchini Rwanda, mmesikia kwamba katika sherehe za ukumbuzi wa mauaji ya kimbari yaliyofanyika mwaka 1994 naine, Rais Paul Kagame alitamka rasmi kwamba mauaji hayo ni msingi wa kuendeleza nchi hiyo kikamilifu. Shukrani ndugu mpenzi msikilizaji uliyenitega sikio tangu mwanzo hadi tamati ya taarifa hii. Nimshukuru pia fundi mitambo Emetusen Mitebuzi aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie mahala pote ulipo. Mimi ni Jamari Vianenge na kumana, sina la ziada isipokuwa kukutakia Jumapili njema, mapumziko mema na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini.